NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Zeker 6 vissersboten uit Urk zijn betrokken bij cocaïnesmokkel in de wateren van Denemarken. Dat meldt de Deense publieke omroep TV2. Die heeft 2 jaar lang vaarroutes geanalyseerd en gesproken met een anonieme Nederlandse visser. Het bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Blinken aan China is een stap voorwaarts, zegt Blinken zelf. Aan het einde van het tweedaagse bezoek sprak hij met president Xi. Beide landen zijn het erover eens dat ze hun slechte relatie moeten verbeteren. In Nijmegen heeft de explosieve opruimingsdienst gevaarlijk materiaal meegenomen uit een garagebox van een flat. Vanwege de vondst moesten bewoners het gebied urenlang verlaten. Er is nog niemand aangehouden. En leerkrachten en scholieren van 2 basisscholen in Brunsum gaan overmorgen demonstreren. Ze willen dat de Limburgse gemeente iets doet aan de klimaatbeheersing in hun gezamenlijke gebouw. Op warme dagen kan het 30 graden worden in de klas. ANWB Verkeersinformatie. Het is al vrij druk voor dit tijdstip. Bij elkaar staat er 160 kilometer file, maar de meeste files zijn kort en leveren weinig vertraging op. Het zijn 3 uitzonderingen. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Voorthuizen en de afrit Hoenderloo is de vertraging alweer ruim een half uur. De A16 Breda-Rotterdam is druk tussen Breda-Noord en Dordrecht. Daar sta je nu een kwartier in de file. Dat heeft te maken met de afgesloten A29 en daardoor is het ook al heel druk op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Hou daar rekening met een half uur extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economieprogramma van NPO Radio 1. Ja, er waren nog nooit zoveel vacatures als vorig jaar. Zo concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Zorgt ook bij deze visboer voor problemen. We hebben nog dik 1,5 maand de tijd. En dan blijf ik eigenlijk alleen over. Ja. Dus ja, dat betekent gewoon dat we eerst de boel dicht moeten doen. Het verkopen, opnemen, met de klant even praten, haring schoonmaken, visbakken, afrekenen. Dat is alleen dus dat wel een hele grote uitdaging. Ja, en dus heb je mensen nodig. Is het een goed idee als bedrijf om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen om die eindeloze vacatures te vullen? Zometeen praat ik met een ondernemer die 21 plekken creëerde voor juist deze doelgroep. Geld of je leven? Eerst iets anders. Het is een economische sluipmoordenaar. Zo waarschuwt de Nederlandse Bank vandaag voor de hoge inflatie. En dus komt de centrale bank met een stevige boodschap. Werknemers moeten de looneisen matigen, bedrijven moeten minder winst maken en de overheid moet kappen met miljarden uit te geven. Olaf Slijpen, directeur van de Nederlandse Bank, is bij ons. Goedemiddag, meneer Slijpen. Van harte welkom. Goedemiddag. Ik zie een klein beetje glimlachen nu ik dit voorlees. Ja, u vat het heel mooi samen. Moet ik zeggen. Dus drie headlines om onze adviezen waar wij de nodige pagina's aan besteed hebben. Dus dat doet u heel mooi. Ja, het kan altijd korter, heb ik altijd geleerd. Dus, daar heeft u voor doorgeleerd, volgens mij. Ja, zullen we ze eens even doornemen? Want allereerst die economische sluipmoordenaar. Heeft u dat bedacht? Ja, dat heb ik wel gezegd inderdaad. Kijk, inflatie is... gelukkig gaat inflatie omlaag. Laten we daarmee beginnen. De inflatie was met name in 2022 historisch hoog. Dat kwam vooral door de heel fors gestegen energieprijzen. Ja. Maar hij gaat wel heel langzaam omlaag. Dus wij denken nu, we hebben vandaag onze ramingen gepresenteerd, dat die daalt naar 2,5% in 2025. En dat is nog steeds meer dan wat de ECB als doelstelling hanteert. Dat is 2%. Dus hij gaat wel omlaag, maar het gaat langzaam. En tegelijkertijd zien we dat als economen de kerninflatie noemen, dus dat is de inflatie zonder de energie erin en zonder voedselprijzen, dat die zelfs nog iets hoger uitkomt. Dus die inflatie zit een beetje in de haarvaten van onze economie en die moet er eigenlijk gewoon uit. Ja, en als je het hebt over een economische, als je het hebt over een sluipmoordenaar, dat is iets wat iets kapot maakt. Wanneer is iets kapot? Ja, een beetje inflatie, zeggen economen altijd, dat is best oké. Dat is een soort Haarlemmer olie die de boel een beetje goed laat lopen. Maar als die inflatie te veel wordt, dan krijg je allerlei mechanismes. Je krijgt herverdeling, met name de mensen met de kleine beurs. Die worden daar de dupe van. Ja. Dus ja, hele hoge inflatie. Ik bedoel, ik hoef maar te wijzen naar bepaalde landen. Gelukkig zijn we daar ver vandaan, buiten Europa. die torenhoge inflatie hebben, daar wil je echt niet terechtkomen. Nee, en hoe ver zitten we daar vandaan? Daar zitten we heel ver vandaan. Oké, dus dat is ook niet aan de orde. Ik vroeg me nog af, want het valt mij op dat u zeg maar stevige taal bezigt als u het heeft over een economische sluipmoordenaar. In de tijd dat de rente nul was of zelfs negatief, hoorden we jullie niet. Ja, maar toen was ook de inflatie heel laag. Hè? Dus er is een reden waarom die rente toen heel laag was. En een belangrijke reden daarvoor was dat de Europese Centrale Bank die rente laag hield. Ja. Juist om te proberen om die inflatie aan te jagen. He, dus we komen uit een periode van hele lage inflatie en dus ook hele lage rente. Nou ja, ik vraag het ook omdat er behoorlijk wat kritiek op de handelswijze van de centrale banken. Namelijk, die rente is veel te laag gebleven. Tuurlijk hebben we die oorlog. Maar de andere kant van de medaille is wel dat de centrale banken veel te lang dit zo hebben laten doorgaan. Nou ja, kijk, als wij een kristallenbol hadden gehad en precies hadden kunnen voorspellen hoe dingen zich zouden hebben kunnen ontwikkelen, ook met de oorlog in Oekraïne, et cetera, dan denk ik dat de meeste centrale banken op de wereld wel iets eerder, zeg maar, die rente zouden zijn gaan verhogen. Helaas, zo'n kristallenbol bestaat er niet. Maar dan heb ik het over een betrekkelijk korte periode. De rente is al eigenlijk sinds de financiële crisis laag. Mm-hmm. Ook de inflatie is laag. En er waren hele goede redenen om dat toen zo te doen. Ja. Oké. Dan eventjes naar de drie die ik noemde. Dus de werknemers moeten looneisenmatige bedrijven minder winst maken en de overheid moet kappen met miljarden uit te geven. Die samenvatting van het begin. Even naar die laatste te beginnen. Overheid, jullie noemen het in jullie rapport, noemen jullie het begrotingsbeleid te ruim. Is dat ambtenarentaal voor best kabinet, je bent onverantwoord bezig? Nou, dat zou ik zo niet willen zeggen, hoor. Kijk, het tekort is op dit moment, althans wij ramen dat tekort op iets minder dan 3% van het nationaal inkomen. Nou, we hebben Maastricht criteria en zeg je, nou, waar zeur je over? Want het is minder dan 3%. Dat is toch op zich oké. Maar tegelijkertijd hebben we nog steeds een economie die eigenlijk goed draait. Hè? U had het eerder over die visser die geen mensen meer kan vinden. Ja. We hebben een hele krappe arbeidsmarkt. Dat zien we over de hele breedte of lengte, of hoe je het maar noemen wil. Dus bij bij een economie die nog steeds zo goed draait, hoort eigenlijk gewoon een lager tekort. De bijdrage van de overheid aan ons nationaal inkomen, maar ook aan de inflatie, is positief. Daar komt nog iets anders bij. Er is eigenlijk bijna geen ruimte meer om schokken op te vangen. Voor corona hadden we een veel lager tekort. Mm-hmm. Vervolgens kregen we de coronapandemie. Toen heeft de overheid ingegrepen met de coronasteunpakketten. Daar waren hele goede redenen voor. Ook geen kwaad woord daarover. Maar stel, er zou ooit nog eens een keer zoiets gebeuren. Of het gaat überhaupt slechter. Je komt in een recessie terecht. Heb je eigenlijk geen ruimte meer om de boel op te vangen. En dan? Dus tegen die achtergrond zeggen we, eigenlijk is dat begrotingsbeleid te ruim en we moeten weer terug naar begrotingsdiscipline. Okay. Die zijn we een beetje kwijtgeraakt. Ja, dat is in andere taal bezuinigen. Dat hangt er dus vanaf wat wij zeggen, want op de korte termijn hebben we de miljoenennota. Die komt er al heel snel aan. Nou, daarvan zeggen wij, zorg er in ieder geval voor dat alle extra uitgaven die je wil doen, of eventuele tegenvallers waar je mee wordt geconfronteerd, dat die gewoon elders op de begroting worden gedekt. Ja, maar net zou je dat er voor tegenvallers geen ruimte meer is om die op te vangen. Dus dat gaat. Ja, maar dus hoe kun je dat dekken doen? Dat kun je op twee manieren doen. Je kunt dat doen dus door of de uitgaven, andere uitgaven te verlagen, of door de inkomsten te verhogen. Maar schrijf geen blanco cheque uit. Dus laat het tekort niet verder oplopen. Ja. Dat is eigenlijk onze aanbeveling voor de korte termijn. En inkomsten opvoeren, dat is belasting omhoog. Ja, dat zou de belasting omhoog kunnen zijn. Dat is uiteindelijk wat je precies doet, is een politieke keuze. Daar gaan we niet over. Mm-hmm. En we gaan geen dingen doorschuiven naar de toekomst. Is de overheid te ruimhartig geweest met, u noemde net al die corona-steunpakketten, waren natuurlijk goede redenen voor, maar daarna is nog een aantal steunpakketten zijn er geweest. We hebben allemaal, wat was het ook alweer, 2 maanden lang €190 energiecompensatie gehad. Er is een prijsplafond ingesteld voor de energie. Vast en zeker ook allemaal goede redenen. Maar is dat achteraf gezien te ruim geweest wat u betreft? Nou, ik denk Bij corona zou ik dat zeker niet willen zeggen. Dat zei ik ook al. Want dat was natuurlijk een hele diepe schok. En op dat moment moest je ook echt wat doen als overheid om die schop op te vangen. Het heeft er wel toe geleid dat we met elkaar in een soort van cultuur terecht zijn gekomen. Van oké, iets valt tegen, er is een probleem. De overheid lost het wel voor ons op. En de overheid kan niet alles voor ons oplossen. De overheid zijn ook wij. Hè? Laten we dat niet vergeten. Wij zijn degene die de belasting betalen. Het komt niet uit de lucht vallen. En je kunt het niet alleen maar allemaal bij de belastingbetaler neerleggen. Dus we zullen ook zelf gewoon een deel van die pijn moeten lijden. Zo simpel is het. En dat zijn we een beetje verleerd na corona. En daar moeten we gewoon weer een beetje naar terug. En daarom zegt u alvast, hier en nu waarschuw ik alvast, beste mensen, er is geen ruimte meer om tegenvallers op te vangen. Dus het wordt bezuinigen of belastingen verhogen. Maak je borst maar vast nat. Nou ja, als je tegenvallers hebt, moet je ze elders op de begroting opvangen. En dat kan of door andere uitgaven te verlagen, of door de belastingen te verhogen. Ja, we gaan even naar die bedrijven. Want u zegt ook, bedrijven moeten minder winst maken. U noemde in het begin van het gesprek die inflatie, die is dus hardnekkig en die loopt minder hard terug dan we allemaal wilden. Dat komt natuurlijk door, de Rabobank heeft daar ook een onderzoek van gepresenteerd laatst, die bedrijven de prijzen veel te veel verhoogd hebben. Nou, grijflatie, met andere woorden. Ja, dat woord graflatie vind ik een vreselijk woord. Want dat suggereert iets wat er volgens mij niet is. Twee dingen over dat woord. Het suggereert iets wat er niet is. Dat bedrijven er bewust op uit zijn geweest om misbruik te maken van de hogere prijzen. Zo werkt het niet. We hebben ook te maken met een economie die op volle toeren draait. En daar hebben bedrijven ook gewoon van geprofiteerd. Ja. En er is ook gewoon heel veel vraag naar bepaalde producten. Het is bovendien een woord dat past in een situatie van sociaal conflict. Een conflict tussen werkgevers en werknemers. En dat is nou het laatste wat we moeten willen met elkaar. We moeten proberen om er samen uit te komen. Ja. In plaats van alleen maar vuurtjes op te stoken. Dus het is een woord waar ik niet van hou. Wat we zagen in de cijfers is dat in het vierde kwartaal van verleden jaar de bijdrage van winst aan inflatie hoog was. Heel hoog was, naar verhouding. Maar dat was één kwartaal. Als je gaat kijken naar de kwartalen daarvoor, was dat helemaal niet zo of gewoon veel evenwichtiger. En laten we gewoon ook kijken naar wat het de komende kwartalen gaat doen. Rabobank zei de inflatie had 2,2% minder kunnen zijn als de bedrijven de prijs alleen hadden verhoogd, wat gezien de kosten strikt noodzakelijk was. Deelt u die analyse? Ja, maar ik denk dat is een hele mechanische analyse, hè, die ten grondslag ligt aan die studie. Je weet gewoon niet precies wat er onderliggend is gebeurd. En dan heb je het over een eenmalig effect. Dus we hebben het over één kwartaal. Dus dat gezegd zijnde, de winstgevendheid van bedrijven is goed. En dan komen we inderdaad op een andere aanbeveling die we gedaan hebben. We hebben aan sociale partners eigenlijk opgeroepen, zorg voor een beheerste loonontwikkeling, maar ook voor een beheerste winstontwikkeling. Nou, wat betekent dat? Heel simpel gezegd, we hebben vaker gezegd, er is ruimte voor loongroei in Nederland. En we hebben vaker gezegd, nou, 5-7%, dat lijkt ons heel redelijk, want dat is gebaseerd op de inflatie die we in het binnenland hebben gegenereerd, plus de productiviteitsgroei. Waarom zeg ik het zo? Heel groot deel van de inflatie, dat komt door die hele hoge energieprijzen, de hoge gasprijs. Dat is iets dat komt van het buitenland. Dat doet pijn, maar dat zullen we allemaal moeten dragen. Dus dat kun je niet alleen maar bij de werkgever neerleggen. Ja. Een deel daarvan zullen we ook als werknemer moeten dragen. U zei net van met betrekking tot wat de overheid moet doen als het gaat om de financiën. Ja, dat is een politieke keuze. Er is ook veel kritiek geweest en tot nu toe nog steeds op uw verhaal van de Nederlandse Bank, dat u concrete percentages noemt als het gaat om welke loonsverhoging acceptabel zou zijn. Dat is namelijk ook een politieke keuze. Waarom doet u dat wel? Nou, dat is gebaseerd. Dat is geen politieke keuze per se. Dat is gebaseerd op de regel die ik net heb proberen uit te leggen. Dat wij denken dat een goede norm, zeg maar, voor de ontwikkeling van de lonen onder de huidige omstandigheden, dat is die binnenlandse inflatie. Dat is één, plus de productiviteitsgroei. Dan moet je ook natuurlijk rekening houden dat het per bedrijf kan verschillen. Er zijn sommige bedrijven die hebben meer ruimte dan andere bedrijven. En wat wij ook hebben gezegd is, de reële koopkracht die we zijn misgelopen de afgelopen, met name in 2022, toen de inflatie heel hoog was. Probeer dat nou niet allemaal terug te halen. Want een deel daarvan. Nou, waarom niet? Omdat we dat allemaal, we zullen dat allemaal echt gewoon zelf moeten betalen. En het is niet helemaal eerlijk om die rekening alleen maar bij bedrijven neer te leggen. Dat is inflatie die we importeren uit het buitenland. Maar meneer Slijper, ik heb de afgelopen tijd hier een heel aantal bedrijven voorbij zien komen en horen komen die gigantische winsten hadden gedraaid. Dus u kunt dan wel zeggen, we kunnen dat niet allemaal bij die bedrijven leggen. Er werken allemaal mensen bij die bedrijven. Die zien die winsten van de onderneming. En die zien hun eigen levensonderhoud en de kosten daarvan enorm stijgen. En dan zegt u hier en nu, je kunt dat niet allemaal bij die bedrijven leggen. Hoe legt u dat uit aan de gewone man en vrouw in de straat? Ja, omdat we zullen die rekening allemaal op een stukje zullen we van die rekening moeten nemen. En wat wij dus ook vervolgens zeggen, want u heeft helemaal gelijk dat die winstgevendheid van de bedrijven door de bank genomen goed is, dat we ook zeggen, ja, betaal die hogere lonen. Betaal die ook gewoon uit de winsten. Dus ga die niet doorrekenen. Dus ga die hogere lonen. En dat is namelijk de tweede kant van het verhaal. Mm-hmm. Ga die nou niet doorrekenen in de producten van prijzen. Probeer ook, accepteer gewoon dat je winsten wat lager worden. Okay. Probeer niet koet-koet die hoge winstmarge vast te houden. Nee. Want als je het op die manier doet, dan komen we niet met elkaar terecht in een soort haasje over. Mm-hmm. Loon omhoog, prijs omhoog, loon omhoog, prijs omhoog. Daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Nee. Tot slot, meneer Slijpek, ik begreep dat er ook een nieuwe CEO gesloten moest worden bij de DNB zelf. Een tijdje terug zei iemand tegen mij, ze gaan misschien wel staken daar. Is daar al de kogel door de kerk? Nee, er wordt nog druk over onderhandeld. Dus, niet meer dan 6-7%, denk ik. Ja, nou ja, goed. Er wordt natuurlijk ook druk door de vakbonden, maar ook door de collega's in het huis. Wordt natuurlijk altijd druk gekeken naar wat wij op dit soort front ook natuurlijk naar buiten brengen. Ik wens u veel wijsheid daarin. Dank voor dit gesprek, Olaf Slijpen, directeur van de Nederlandse Bank. Geld of je leven. Ja, nog nooit waren er dus zoveel vacatures in Nederland als afgelopen jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Maar tegelijkertijd zijn er duizenden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals dat dan heet. Is het een goed idee als ondernemer om juist die mensen aan te nemen om je vacatures te vullen? Ik praat erover met Raoul Velding, hij is oprichter van de kampeermerk Campoes. En hij wil in totaal 21 werknemers met een afstand een betaalde baan bieden. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Jullie maken vouwwagens. Onder andere. Begrijp ik. Dacht altijd, alleen oude mensen hebben een vouwwagen. Maar nu zag ik net op jullie website dat jullie het ook geen vouwwagens meer noemen. Maar wij noemen het een tentrailer. Is vouwwagen een oudbollig term geworden? Nou, de vouwwagen heeft als naam natuurlijk best wel een klein beetje een stoffig imago nog steeds. We doen hard ons best met alle collega vouwwagenproducenten om dat imago een beetje op te poetsen. Maar wij doen het net even anders. Wij hebben een aanhanger, daar leggen we een tent bovenop. Ja. En dan gaan we kamperen. En dat noemen we dus een tentrailer in plaats van een vouwwagen. Ja, en gewoon eigenlijk een hippe naam voor vouwwagen. Ja, precies. En die wordt dus gemaakt onder andere, want jullie hebben er nu 10 aan het werk, begrijp ik. En het doel is om 21 mensen in dienst te hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, dat klopt. Neem mij eens even mee naar uw fabriek, noem ik het dan maar eventjes. Wat voor mensen hebben we het over? Nou, we hebben in totaal 35 mensen in dienst op dit moment. Daarvan zijn er, is ongeveer grofweg een derde heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen met verschillende achtergronden. Dat zijn bijvoorbeeld waarjongers. Mensen die waarjonguitkering hebben. Jonge mensen die een BBL-opleiding doen. Dus beroepsbegeleidende leerweg. Mm-hmm. En het grootste deel zijn mensen met een afsprakenbaan. En dat zijn mensen die... Afsprakenbaan? Ja, dat zal ik even toelichten. Dat zijn mensen die op een of andere manier door een arbeidsbeperking niet volledig kunnen werken. Dus dat kunnen zijn mensen met een lichamelijke beperking. Maar ook bijvoorbeeld mensen met een psychische beperking. Statushouders die net mogen gaan werken. Dus dat palet is eigenlijk heel breed aan mensen. En waarom dacht u van, joh, ik wil die mensen in dienst hebben? In plaats van, tussen aanhalingstekens, gewone medewerkers? Nou, aan de basis daarvan staat onze sociale betrokkenheid. Wij willen als bedrijf graag sociale impact maken. En het is eigenlijk op een hele mooie, logische manier ontstaan. Want 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden ondertussen alweer, kwam een van mijn collega's naar mij toe. En die zegt van, hey Raoul, luister, mijn zoon zit op dit moment zonder werk. Hij is een beetje tussen wallen schip geraakt, zit niet zo goed in zijn vel. Dus kan hij eens komen praten, want ik vind jullie een hele fijne werkgever. Dus ik heb op dat moment, ik ben natuurlijk meteen een gesprekje met hem aangegaan. Hij is bij ons in dienst gekomen. Is van een beperkte loonwaarde naar een bijna 100% loonwaarde gegroeid. Het mooie is, hij geeft op dit moment zelfs leiding aan de inpakafdeling in ons bedrijf. Dus die jongen is op een enorme manier gegroeid. Door deze man is het eerste contact gelegd met de arbeidsmarktregio. Werkplein Drentse A heet die in Drenthe. Ja. Dat is de sociale werkplaats van de gemeente Assen. En daar is dus vanaf dat eerste contact, want die eerste persoon was in beeld bij die organisatie, is daar een hele mooie samenwerking gegroeid en kwam er nog een tweede bij. En kwam op een gegeven moment het Sociaal Innovatiefonds in beeld, waar we zo meteen nog even verder over kunnen praten misschien. Dat is gegroeid tot het punt waar we nu staan. En wat voor ons heel belangrijk is dat wij zien onze collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt niet als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nee, precies. Maar het is meer, wij kijken veel liever naar wat heeft iemand nodig om in ons bedrijf goed te kunnen functioneren. Nou ja, je komt er dan dus achter, middels zo'n klein voorbeeld, dan meteen maar eventjes dat Sociaal Innovatiefonds. Je komt er dan dus achter dat er dus ook allerlei regelingen voor zijn. Werkt dat goed? Nou, het is een woud van wet en regelgeving. En dat is ook wat veel MKB's op dit moment afschrikt, denk ik. Hoor ik ook terug van collega-ondernemers. Mensen willen vaak wel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen, maar weten niet welke weg ze moeten bewandelen. Of hebben bijvoorbeeld bepaalde regelingen, jobcoaching, subsidiepotjes en dat soort dingen voor zijn. En vanuit de samenwerking die wij hebben opgezet, is dat een stuk makkelijker voor ons. En wij hebben ik kan de samenwerking wel even kort toelichten. We hebben een samenwerking met het Sociaal Innovatiefonds en met de arbeidsmarktregio. Maar dat betekent dus dat je ook druk bent daarmee. Ik probeer even in uw hoofd te kijken. Wat heeft u... het is een beetje een platte vraag misschien. Maar wat heeft u eraan om al deze mensen aan het werk te hebben? Want je bent met al die fondsen en potjes en dit en dat bezig. Mensen hebben begeleiding nodig ook. Wat levert het u op? Ja, het levert ons een mooie werkvloer op. Dat in eerste instantie. En... We voelen onze maatschappelijke betrokkenheid. En we zijn wel een commercieel bedrijf. Dus daar heeft u helemaal gelijk in. Ja, daarom. Je moet ook winst maken. Niet meer zoveel mag het meer van de Nederlandse bank. Maar... En in principe, de mensen die wij in dienst nemen zijn allemaal productief op hun eigen manier. En binnen de samenwerking die ik net schetste, dient Werkplein Drentse A, dus de arbeidsmarktregio, als een soort voorloket. Dus wij hebben een bepaald jobprofiel. Dus we kijken van wat hebben wij precies nodig? Wat doen al die mensen? Zij produceren aanhangers. Zij doen orderpicking. Zij zitten op onze inpakafdeling. Dus eigenlijk, ja, als je kijkt naar onze productielogistiek, binnen alle onderdelen daarvan. Ja. Wat ik nou merkwaardig vind is dat ik zei het al eerder, nog nooit zoveel vacatures in Nederland als afgelopen jaar. Toch is de kans dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen een kwartaal betaald werk vindt kleiner dan 1%. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat is jammer. Ik denk dat door die drempels die ik net schetste van... Het is voor een ondernemer heel ingewikkeld. En die zijn natuurlijk redelijk pragmatisch ingesteld. Zo van, ik heb nu mensen nodig, dus we gaan mensen zoeken. Als je dan eerst 12 deuren door moet en je moet op 10 loketjes kloppen... en dan ben je er nog steeds niet. Ja, dan zegt de ondernemer, die haakt op een gegeven moment natuurlijk gewoon af. Dus je moet eigenlijk heel veel moeite doen om zo'n iemand in dienst te krijgen. Ja. Daar komt het op neer. Dat klopt. En hoe zou dat anders kunnen, denkt u? Zoals de samenwerking die we op hebben gezet. We hebben hele duidelijke afspraken gemaakt met de arbeidsmarktregio. Zij dienen als ons voorloket. Dus wij hoeven ook niet op zoek naar de juiste kandidaten. Plus wat we daarbij hebben. Wij hebben een soort, wij noemen het onze menukaart. Maar wij hebben het onderverdeeld in doelgroepen. En we weten precies wat wij voor welke doelgroep moeten doen en waar we aan moeten kloppen. Ja, en noemt u een voorbeeld dan? Nou, bijvoorbeeld iemand met een afsprakenbaan. Ja. Die heeft een bepaalde loonwaarde. Dus stel dat iemand een loonwaarde heeft van 50%. Dus dan kun je van iemand verwachten dat iemand 50% van het werk doet. Ik vind een normaal iemand vind ik een stom woord. Maar wat een collega die geen afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Dus daar kun je ook je productie op inrichten of je werkzaamheden op inrichten. En je weet dus ook wat je van die persoon kunt verwachten. Dus je weet ook wat je daarnaast aan extra handjes nodig hebt op de werkvloer. Ja. Dus dat maakt het eigenlijk heel inzichtelijk wat je doet. Ja, en u heeft best wel een fors deel van uw personeelsbestand zijn deze mensen. Is daar een specifieke afweging in gemaakt door u? Van dat deel wil ik mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. En dat deel, het vreselijke woord, mensen die geen afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Nee, zou je ook volledig de fabriek kunnen runnen op deze mensen? Nee, dat kan niet. Heel eerlijk. Wij kijken per jobprofiel van